श्रीमद विद्यारण्य स्वामी जी द्वारा विरचित पंचदशी नामक ग्रंथ के चित्रदीप नामक षष्ठ प्रकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं। इस प्रकरणस्थ 38वें श्लोक तक की चर्चा हम लोग कर चुके हैं। ये विचार हो रहा है कि जो इदम रजतम इत्यादि दृष्टांत है, वहां जैसे इदम अंश और रूप्य ये दोनों अलग अलग हैं, ऐसे यहां पर भी दृष्टांत में जब कूटस्थ में अहंकार का अध्यास होता है, अहम अध्यास होता है, वह अहम अध्यास में अध्यस्त जो अहंकार है उसका अहम ये नाम और जो सामान्य अंश है उसका स्वयं ये नाम होता है। दृष्टांत और दार्ष्टांत में अनेक समानताएं बताई जा रही है ना। तो दृष्टांत में अध्यस्त रजत जो है उसका रूपे ये नाम आ जाता है, रजत ये नाम आ जाता है। ऐसे दार्ष्टांत में जो अध्यस्त है उसका अहम ये नाम आ जाता है। तो ये शंका हुई थी कि ये वहां तो इदम अंश और रूप्य अंश अलग अलग है, तो ऐसे दार्ष्टांत में ये दो अंश अलग अलग न होकर के एक ही प्रतीत होते हैं, जो स्वयं शब्दार्थ जो सामान्य है और अहम ये अध्यस्त का नाम बताया, ये लेकिन अहम शब्दार्थ और स्वयं शब्दार्थ इन दोनों का आपस में भेद ज्ञान जिसको नहीं है, अहम शब्दार्थ अलग है और स्वयं शब्दार्थ अलग है, ऐसा ज्ञान जिसे नहीं है उसने आशंका की कि दृष्टांत में तो इदम अर्थ और रूप्य रूप अध्यस्त अर्थ अलग अलग है और दार्ष्टांत में स्वयं शब्दार्थ और अहम शब्दार्थ तो एक ही प्रतीत हो रहा है, इसलिए दृष्टांत दार्ष्टांत में वैषम्य है। इस शंका का निराकरण करने के लिए 38वें श्लोक में कहा गया कि जैसे दृष्टांत में तुम इदम अर्थ को और रूप्य अर्थ को अलग अलग समझते हो, ऐसे दार्ष्टांत में भी स्वत्व और अहंता ये भिन्न ही समझो, अलग अलग ही हैं, ऐसा जान लो। तो इनकी भिन्नता को समझाने के लिए ये दो विभाग करते हैं, सामान्य अर्थ और विशेष अर्थ। ऐसे तो जैसे इदम ये सामान्य है और रजत विशेष है, अध्यस्त विशेष है रजत और सामान्य अंश है अधिष्ठान का इदम, ऐसे दार्ष्टांत में स्वयं शब्दार्थ सामान्य है, इदम के तरह है, स्वयं शब्दार्थ इदम अर्थ के तरह है और रजत शब्दार्थ के तरह है, अहम शब्द का अर्थ वो अध्यस्त विशेष को बताता है, ऐसे अहम शब्द भी अध्यस्त विशेष को बताएगा। ये 38वें श्लोक में कहा गया कि सामान्यंच विशेषश्च ही उभयत्रापि गम्यते। उभयत्र का अर्थ है दृष्टांत तथा दार्ष्टांत, दोनों में भी एक शब्द सामान्य को बताता है, एक शब्द विशेष को बताता है। दृष्टांत में इदम शब्द सामान्य अर्थ को बताता है और रूप्य शब्द विशेष अर्थ को बताता है। दार्ष्टांत में स्वयं शब्द सामान्य अर्थ को बताता है, अहम शब्द विशेष अर्थ को बताता है। इसलिए सामान्य और विशेष ये दोनों अलग अलग अर्थ हुए। अहम शब्द का अर्थ अलग हुआ और स्वयं शब्द का अर्थ अलग हुआ। स्वयं शब्द सामान्य अर्थ मात्र को बताएगा और अहम शब्द अध्यस्त विशेष को बताएगा। वो अध्यस्त विशेष है बुद्धिस्त चिदाभास, उसके लिए अहम शब्द का प्रयोग होगा बुद्धिस्त चिदाभास के लिए। जैसे दार्ष्टांत में रूपे शब्द का प्रयोग होता है सुप्तिका में अध्यस्त जो चांदी उसके लिए, अध्यस्त चांदी के लिए, ऐसे बुद्धिस्त चिदाभास के लिए अहम शब्द का प्रयोग होगा। आगे हैं 39वें श्लोक की अवतरण टीका, इसे देखिए। स्वयं शब्दार्थस्य सामान्य रूपत्वं स्पष्टीकर्तुं लौकिकं प्रयोगं तावत् दर्शयति। जो स्वयं शब्दार्थ है वो सामान्य है, तो स्वयं शब्द के अर्थ में सामान्य रूपत्व को दिखाने के लिए दार्ष्टांत में, दृष्टांत में जैसे इदम शब्द का अर्थ सामान्य रूपत्व है, ऐसे दार्ष्टांत में स्वयं शब्दार्थ में सामान्य रूपत्व है, ये दिखाने के लिए, स्पष्ट करने के लिए लौकिकम प्रयोगम तावत् दर्शयति। पहले लोक में जो शब्द प्रयोग होता है स्वयं शब्द का तीन के साथ, ऐसा अहम शब्द का प्रयोग तीन के साथ नहीं होगा। तो जो अहम शब्द से अतिरिक्त इदम शब्द और तोम शब्द के साथ भी प्रयुक्त होता हो स्वयं शब्द, उसका अर्थ जो तोम शब्द के साथ और इदम आदि शब्दों के साथ प्रयुक्त नहीं होता है, ऐसे अहम शब्द से अलग ही होगा। ये दिखाने के लिए पहले लौकिक दृष्टांत बता रहे हैं। तो 39वें श्लोक का उच्चारण कर लें। देवदत्त स्वयं गच्छेत् त्वं विक्षस्व स्वयं तथा अहं स्वयं न शक्नोमि तेवं लोके प्रयुज्यते। तो यहां स्वयं शब्द का प्रयोग देवदत्त के साथ भी है, त्वम शब्द के साथ भी है और अहम शब्द के साथ भी है। किसका? स्वयं शब्द का प्रयोग। तो इसलिए ये होगा सामान्य अर्थ का परामर्शक और अहम शब्द का प्रयोग ऐसे केवल अपने लिए ही होता है, न कि देवदत्त के लिए, न तो तुम शब्द के साथ, मात्र अहम का अपने साथ ही प्रयोग होगा, अपने लिए ही होगा, इसलिए वो विशेष है। ये दिखाने के लिए ये कहा कि देवदत्त स्वयं गच्छेत, देवदत्त स्वयं जाए, ये नहीं कि अपना कोई प्रतिनिधि भेजे। कहीं किसी ने निमंत्रण दिया देवदत्त को, तो देवदत्त चाहता था कि अपने प्रतिनिधि को भेज दें, लेकिन विधान हुआ कि देवदत्त स्वयं गच्छेत, देवदत्त तो स्वयं जाए, अपना प्रतिनिधि न भेजे, तो यहां पर देवदत्त के साथ स्वयं शब्द का प्रयोग हो रहा है। वो ये स्वयं शब्द देवदत्त के स्वत्व को बता रहा है। और त्वं स्वयं वीक्षस्व, तुम स्वयं विशेष रूप से देखो। ईक्ष दर्शने धातु है, ईक्षस्व का अर्थ होता है देखो, और वी उपसर्ग लगा है, इसलिए वीक्षस्व यानी विशेष रूप से देखो, वीक्षस्व ऐसा है ना, वी उपसर्ग पूर्वक ईक्षस्व शब्द का प्रयोग है। अकस्वर्ण दीर्घ हुआ, वी में ई और ईक्ष वाला ई का, तो वीक्षस्व ये क्रियापद क्या है इसका महत्व नहीं, लेकिन महत्व यहां पर प्रकृत में समझने के लिए है कि त्वम शब्द के साथ भी स्वयं शब्द का प्रयोग हो रहा है। और अहम स्वयं न शक्नोमि, मैं स्वयं इस कार्य को करने में समर्थ नहीं हूं इत्यादि में, वो अहम के साथ भी स्वयं शब्द का प्रयोग है। तो ये देवदत्त शब्द विशेष अर्थ को बता रहा है, त्वम शब्द भी विशेष अर्थ को बता रहा है, अहम शब्द भी विशेष अर्थ को बताता है। अलग अलग तीन विशेष अर्थ को बताने वाले शब्दों के साथ जिसका प्रयोग हो रहा है स्वयं शब्द का, वह सामान्य अर्थ को बताएगा, वो सबके साथ प्रयुक्त हो रहा है इसलिए सामान्य। जैसे इदम शब्द का प्रयोग, अयम सर्प, इयम माला, इयम भूरेखा, अयम दंडह इत्यादि में भूरेखा, दंड, माला आदि ये सब विशेष विशेष परस्पर भिन्न भिन्न पदार्थ हैं, उन सब के साथ अन्वित हो रहा है इदम शब्द। उनके जो परस्पर एक दूसरे से भिन्न अर्थ को बताने वाले विशेष अर्थ में प्रयुक्त होने वाले शब्द हैं, उन सब के साथ प्रयुक्त होने वाला इदम शब्द, वह सब में अन्वित जो सामान्य है उसको बताता है। ऐसे ही यहां देवदत्त भी विशेष अर्थ को बताता है, तो त्वम शब्द भी एक अलग अर्थ को बताता है, और उन दोनों के विशेष अर्थ से अलग अर्थ को अहम शब्दार्थ बताता है। और इन परस्पर अलग अलग अर्थों को बताने वाले देवदत्त, त्वम और अहम शब्दों के साथ अन्वित जो स्वयं है शब्द, वो बताएगा कि इन तीनों विशेष अर्थ को बताने वाले शब्दों का जो अलग अलग विशेष विशेष अर्थ है, उन सब में अन्वित जो एक सामान्य स्वयं पदार्थ है, वो उस सामान्य को बताएगा, ये अर्थ निकलेगा ना। ऐसे यहां पर कहा जा रहा है आगे कि फिर 40वें श्लोक के अवतरण में एक शंका लिखी जा रही है कि भवतु एवं लोके प्रयोगः, कहते लोक में, हाँ इसका अर्थ क्या है, यानी कोई काम है जो ये कह रहा है कि ये काम मैं नहीं कर सकता स्वयं, तो यहां पर वो जो काम करना संभव है कि नहीं है ये महत्वपूर्ण नहीं, महत्वपूर्ण है कि ये जो तीन शब्द हैं देवदत्त, त्वम और अहम, ये बिल्कुल अलग अलग तीन विशेष अर्थ को बताते हैं, और उन अलग अलग तीन भिन्न भिन्न अर्थ को बताने वाले शब्दों के साथ अन्वित होने वाला स्वयं शब्द, वह बताएगा कि अहम शब्द का जो अर्थ है मात्र उतना ही अर्थ स्वयं शब्द का नहीं। यदि उतना ही अर्थ होता अहम शब्द और स्वयं शब्द बिल्कुल एक ही अर्थ के परामर्शक होता है। अहम शब्द के अर्थ से भिन्न अर्थ को स्वयं शब्द न बताता तो जैसे अहम शब्द का तुम शब्द के साथ देवदत्त शब्द के साथ प्रयोग नहीं होता, ऐसे फिर अहम शब्द का पर्यायवाचक मात्र स्वयं होता, उससे भिन्न अर्थ का वाचक न होता तो स्वयं शब्द का भी इन दोनों शब्दों के साथ प्रयोग न होता, लेकिन हुआ है। इसलिए मानना होगा कि स्वयं शब्द का अर्थ केवल अहम शब्द का जो अर्थ है उतना ही नहीं है, उससे अलग है, यही समझाना है। अहम का अर्थ है बुद्धिस्त चिदाभास, और वहां जो रजत में बताया यानी रजत जैसा है, रजत जैसे एक विशेष पदार्थ है, एकदम सामान्य पदार्थ है, ऐसे दार्ष्टान्त में स्वयं ये इदम के स्थान पर है, वो सामान्य को बताएगा, और रजत जैसे विशेष अर्थ को बताता है ऐसे स्वयं ये अहम शब्द विशेष अर्थ को बताएगा दार्ष्टान्त में। वह विशेष क्या है? बुद्धिस्त चिदाभास, उस बुद्धिस्त चिदाभास रूप ही विशेष का ही नाम होगा अहम। जैसे सुक्ति में अध्यस्त चमकीला सा जो पदार्थ है उसी का नाम रूप्य है, रजत है, ये हम कह रहे थे पहले। हाँ, यानी स्वयं शब्दार्थ अहम में भी अन्वित है और अन्य पदार्थ के साथ भी अन्वित है। जैसे इदम पदार्थ वो रज्जु में भी अन्वित है, रजत में भी अन्वित है, दंड में भी अन्वित है, सब में अन्वित है इदम पदार्थ। ऐसे स्वयं पदार्थ इन देवदत्तादि सभी शब्दार्थ विशेष के साथ अन्वित होगा, लेकिन अहम पदार्थ वो देवदत्तादि शब्दार्थ के साथ अन्वित नहीं होगा, वो विशेष है। हाँ, ये भेद बताने के लिए है। हाँ हाँ, उत्तम पुरुष में ही चलेगा, ठीक है। तो 40वें श्लोक की अवतरण टीका है, इसे देखिए। तो भवतु एवं लोके प्रयोग कथम एतावता स्वयं शब्दार्थस्य सामान्य रूपत्वम् इति आशंक्य इदम् शब्दार्थवत् इत्याह। कहते हैं लोक में भले ही स्वयं शब्द का तीनों पुरुषों में प्रयोग हो रहा हो, देवदत्त प्रथम पुरुष है उसके साथ भी प्रयोग हो रहा हो, मध्यम पुरुष त्वम है उसके साथ भी प्रयोग हो रहा हो, और उत्तम पुरुष को बताने के लिए अहम शब्द का के साथ भी स्वयं का प्रयोग हो रहा हो, इतने मात्र से ये कैसे सिद्ध हुआ कि स्वयं पदार्थ सामान्य है और अहम शब्दार्थ विशेष है? अहम शब्दार्थ से अलग स्वयं शब्दार्थ है, ये कैसे सिद्ध होगा? ये अभी पूरा ध्यान में आया नहीं शंका करने वाले के, इसलिए फिर पूछा कि लोक में भले ही तीनों पुरुषों के साथ स्वयं शब्द का प्रयोग हो रहा हो, इतने मात्र से अहम पदार्थ से भिन्न स्वयं पदार्थ सामान्य मात्र है, ये कैसे निश्चित होगा? ये जो आशंका है इस आशंका का स्पष्टीकरण किया जा रहा है। कहते हैं स्वयं पदार्थ इसलिए सामान्य निश्चित होगा कि जैसे इदम पदार्थ सामान्य मात्र को बताता है, इदम शब्द वो सामान्य मात्र है इदम पदार्थ, और ये रूप्यादि विशेष है, ऐसे यहां पर भी स्वयं शब्द सामान्य अर्थ को बताएगा। इसे 40वें श्लोक में बताया जा रहा है, तो 40वें श्लोक का उच्चारण कर लें। इदं रूप्यमिदं वस्त्रम् इति यद्वद् इदं तथा असौ त्वमहमित्येषु स्वयं इत्यभिमन्यते। तो यद्वत यानी यथा, यद्वत शब्द का अर्थ निकलता है यथा। इदम यद्वत यानी जैसे, यथा इदम शब्द इन दोनों के साथ भी प्रयुक्त हुआ, रूप्य और वस्त्र। रूप्य शब्द चांदी रूप विशेष अर्थ को ही बताएगा, वस्त्र को नहीं बताएगा। और वस्त्र शब्द का अर्थ कभी चांदी नहीं होगा, वो वस्त्र ही होगा। तो ये अलग अलग विशेष अर्थ को बताने वाले दो शब्द हुए, रूप्य और वस्त्र। और इन परस्पर भिन्न विशेष पदार्थों को बताने वाले दोनों शब्दों के साथ इदम शब्द का समानाधिकरण प्रयोग हो रहा है। तो इदम रूप्यम इदम वस्त्रम, यहां पर रूप्य शब्दार्थ के साथ भी इदम शब्द का जो सामान्य अर्थ है वो अन्वित है, और वस्त्र शब्द के विशेष अर्थ के साथ भी इदम शब्द का सामान्य अर्थ अन्वित है। सामान्य का किसी भी विशेष के साथ कोई विरोध नहीं होता, वो सभी विशेष में मिल जाता है सामान्य, लेकिन विशेष विशेष आपस में नहीं मिलेंगे, सामान्य का सब में अन्वय होगा। तो जैसे यहां पर इदम शब्दार्थ सामान्य है ये निश्चित हुआ, वस्त्र शब्दार्थ और रूपे शब्दार्थ ये सामान्य नहीं है, वो विशेष है। और इदम शब्दार्थ सामान्य है ये जैसे निश्चित होता है, तथा ऐसे ही ये जो स्वयं शब्द है इसका असौ यानी प्रथम पुरुष, उसके साथ भी अन्वय होता है। असौ स्वयं गच्छति, असौ यानी देवदत्तादि में से किसी को भी ले सकता है, असौ स्वयं गच्छति। त्वं स्वयं वीक्षस्व, अहम स्वयं न शक्नोमि इत्यादि में जो एक दूसरे से भिन्न विशेष अर्थ है, प्रथम पुरुष को बताने के लिए इदम असौ शब्द, और मध्यम को बताने के लिए ये त्वम शब्दार्थ, असौ शब्दार्थ और त्वम शब्दार्थ एक नहीं है, और त्वम शब्दार्थ तथा असौ शब्दार्थ अहम पदार्थ नहीं है, ये तीनों पदों का विशेष विशेष अर्थ रूप्य और वस्त्र के तरह अलग अलग है, लेकिन परस्पर अलग अलग विशेष अर्थ को बताने वाले इन तीनों शब्दों के साथ समानाधिकरण रूप से प्रयुक्त जो स्वयं शब्द, ये तीनों अर्थों के साथ जुड़ रहा है। असौ स्वयं यानी देवदत्तादि स्वयं जा रहे हैं, तो तुम स्वयं देख रहे हो, और मैं स्वयं यह कर नहीं सकता इत्यादि में परस्पर अलग अलग अर्थ को बताने वाले तीनों शब्दों के साथ प्रयुक्त स्वयं शब्द का अर्थ, तीन में से किसी भी एक शब्द का जो विशेष अर्थ वो नहीं, स्वयं शब्द का वो अर्थ नहीं है, अपितु सब के साथ अन्वित होने वाला जो सामान्य वो है। तुम पदार्थ अहम पदार्थ के साथ अन्वित नहीं हो सकता, लेकिन स्वयं पदार्थ तुम पदार्थ के साथ भी अहम पदार्थ के साथ भी अन्वित हो रहा है, इसलिए तुम पदार्थ भी स्वयं नहीं है, स्वयं पदार्थ नहीं है, और अहम पदार्थ भी स्वयं पदार्थ नहीं है, और असो पदार्थ भी स्वयं पदार्थ नहीं, क्योंकि उन तीनों पदार्थों का आपस में एक दूसरे के साथ कभी भी समानाधिकरण प्रयोग नहीं होगा, और स्वयं का इन तीनों के साथ समानाधिकरण प्रयोग हो रहा है। इससे निश्चित होगा कि स्वयं पदार्थ अहम पदार्थ से अलग है, वो सामान्य है, और अहम पदार्थ विशेष है। यही 38वें श्लोक के उत्तरार्ध में बताया था कि सामान्यंच विशेषश्च उभयत्रापि गम्यते, अहम स्वयं इत्यादि में स्वयं है सामान्य और अहम पदार्थ है विशेष। इदम रजतम में इदम है सामान्य और रजतम है विशेष। थोड़ी टीका है, टीका को देखिए। यथा रूप्य वस्त्रादौ सर्वत्र इदम शब्दस्य प्रयुज्यमानत्वात् तदर्थस्य सामान्य रूपत्वं तथा असौ त्वं अहम् इत्यादौ सर्वत्र स्वयं शब्द प्रयोगात् तदर्थस्यापि सामान्य रूपत्वं अवगम्यते इत्यर्थः। तो ये कहते हैं जैसे रूप्य वस्त्र इत्यादि विशेष विशेष अर्थ को बताने वाले सभी शब्दों के साथ इदम शब्द का प्रयोग होता है, इसलिए वो इदम पदार्थ हो गया सामान्य, सामान्य अर्थ को बताएगा इदम। ऐसे तथा असौ त्वम अहम इत्यादि विशेष विशेष अर्थ को बताने वाले अलग अलग शब्दों के साथ समानाधिकरण प्रयोग हो रहा है जिस स्वयं शब्द का, उस स्वयं शब्द का अर्थ भी इदम शब्द के अर्थ के तरह सामान्य ही होगा, ये यहां पर बताया जा रहा है कि असौ त्वम अहम इत्यादो सर्वत्र स्वयं शब्द प्रयोगात्। तो इन विशेष विशेष अर्थ को बताने वाले प्रत्येक शब्द के साथ स्वयं शब्द का प्रयोग होने से इदम शब्द के तरह ही यह स्वयं शब्द सामान्य अर्थ को बताएगा। प्रयोगात् तदर्थस्यापि, इसमें तत् शब्द का अर्थ है स्वयं शब्द, तो तदर्थस्यापि यानी स्वयं शब्द, स्वयं शब्दार्थस्यापि सामान्य रूपत्वम अवगम्यते, स्वयं शब्द का अर्थ भी सामान्य ही होगा यह सुनिश्चित होता है। अब 41वें श्लोक की अवतरण टीका है, इसे देखिए। ये ध्यान में आया अभी तक, तो कुछ अहम शब्दार्थ और स्वयं शब्दार्थ में फर्क महसूस हुआ कि नहीं, अंतर दोनों अलग अलग है। हाँ, तो आगे अब 41वें श्लोक का अवतरण है टीका में। भवतु स्वयं अहम शब्दयोर लोके भेदः एतावता कूटस्थात्मनि किम् आयातम् इति पृच्छति। 41वें श्लोक के पूर्वार्ध से एक प्रश्न किया जा रहा है, उत्तरार्ध से एक उसका उत्तर दिया जा रहा है। तो जो पूर्वार्ध में प्रश्न है उसका अर्थ टीकाकार अवतरण में बता रहे हैं, तो प्रश्नकर्ता का अभिप्राय स्पष्ट करते हुए अवतरण में कह रहे हैं कि भले ही लोक में ये स्वयं शब्द का अलग अलग असौ त्वम अहम इत्यादि शब्दों के साथ प्रयोग होता है, ये होने दो, मान लिया हमने, इसलिए स्वयं शब्दार्थ सामान्य है ये भी मान लिया, अहम शब्द का अर्थ और स्वयं शब्द का अर्थ अलग अलग है। अहम शब्दार्थ विशेष होगा, स्वयं शब्दार्थ सामान्य होगा लोक में। ये इतना तो समझ में आ गया, लेकिन इतने मात्र से प्रकृत में जो अहम अध्यास का अधिष्ठानभूत कूटस्थ है, इस कूटस्थ स्वरूप में क्या अंतर पड़ा, ये पूर्व पक्षी पूछ रहे हैं। कूटस्थ तो कूटस्थ का एक क्या निर्धारण होगा स्वरूप, ये पूर्व पक्षी का प्रश्न इस प्रकार का होगा, उसका उत्तर दिया जाएगा फिर उसी श्लोक के उत्तरार्ध में। इसलिए टीकाकार लिखते हैं कि भवतु स्वयं अहम शब्दयोर लोके भेद, लोक में स्वयं शब्द का अर्थ सामान्य तथा अहम शब्द का अर्थ विशेष, इस प्रकार ये सामान्य विशेष अर्थ रूप भेद इन दोनों शब्दों के अर्थ का लोक में भले ही हो, लेकिन प्रकृत में कहते एतावता कूटस्थात्मनि, आत्मा शब्द का अर्थ है स्वरूप, तो कूटस्थ के स्वरूप में किम आयातम, तो कूटस्थ स्वरूप का क्या निर्धारण हुआ, उसमें क्या विशेषता आई, इस प्रकार ये प्रश्न पूर्वार्ध में 41वें श्लोक के पूर्व पक्षी सिद्धांति से करते हैं। सिद्धांति फिर उत्तरार्ध में उत्तर देंगे कि ये विशेषता है करते हैं। अहंत्वाद् भिद्यतां स्वत्वम् कूटस्थेतेन किं तव, स्वयं शब्दार्थ एवैष कूटस्थ इति मे भवेत्। तो कहते लोक में अहंत्वात् स्वयंत्वं स्वत्वं भिद्यताम्, तो लोक में अहंत्वात् यानी अहम शब्द के अर्थ से, अहम शब्द का अर्थ हुआ विशेष, और उससे स्वत्वं भिद्यताम्, स्वत्वं यानी स्वयं शब्द का अर्थ, वो सामान्य अर्थ, वो भिन्न भले ही हो, भिद्यताम का अर्थ भले ही अलग अलग लोक में ये सिद्ध हुआ कि अहम शब्दार्थ अलग है विशेष और स्वयं शब्दार्थ सामान्य अलग है, ऐसा लोक में सिद्ध होने पर भी कूटस्थे तेन किम तव, तो आपके कूटस्थ स्वरूप में इससे क्या अंतर पड़ा, कैसे कूटस्थ का स्वरूप क्या निर्धारित होगा, ये प्रश्न है द्वितीय पाद में। तो उत्तर दिया जा रहा है स्वयं शब्दार्थ एवैष कूटस्थ इति मे भवेत्। तो मैं यानी हम सिद्धांती के मत में यह प्रयोजन सिद्ध होगा, भवेत यानी होगा, क्या प्रयोजन सिद्ध होगा कि अहम शब्द का अर्थ तो बुद्धिस्त चिदाभास मात्र है और स्वयं शब्दार्थ कूटस्थ है, कूटस्थ सामान्य है, विशेष इसमें आभास में प्रतीयमान जो विशेष है वो नहीं, अधिष्ठान जो कूटस्थ है ना उसके अलग अलग दो अंश बताए थे ना, सामान्य अंश विशेष अंश, सामान्य अंश है स्वयंत्व और सत्ता, कूटस्थ के कूटस्थ ने कूटस्थ का दो अंश है, एक सामान्य अंश एक विशेष अंश, कूटस्थ पदार्थ दो अंश में है, एक सामान्य अंश, प्रत्येक पदार्थ के दो अंश होते हैं, एक सामान्य अंश एक विशेष अंश। तो ये जो यहां भ्रम में प्रतीयमान स्वयं तो है, वह सामान्य अंश है कूटस्थ का, वही कूटस्थ है, सामान्य अंश है कूटस्थ, और उसका विशेष अंश बताया था असंगता आनंद, ये अधिष्ठान का विशेष अंश है, सामान्य अंश है स्वयं तो, जैसे दृष्टांत में लौकिक दृष्टांत में अधिष्ठान का सामान्य अंश है इदम और विशेष अंश है नील पृष्ठत्व त्रिकोणत्व आदि, उसका सुक्तिका का वो विशेष अंश है, वो कूटस्थ क्या नाम अधिष्ठान का विशेष अंश अज्ञात रहता है, भ्रांति के समय ज्ञात नहीं होता। ऐसे कूटस्थ का जो विशेष अंश है असंगत्व आनंद रूपता अपरिछिन्नता, ये सब अज्ञात है, वो आवृत्त है, तिरोहित है। और यहां जीवाध्यास में सामान्य अंश जो कूटस्थ का है वो है स्वयं शब्द का अर्थ, वो कूटस्थ है, इसलिए कहते हैं कि स्वयं शब्दार्थ एव कूटस्थ, स्वयं शब्द जिस सामान्य अर्थ को बता रहा है वो कूटस्थ है। जैसे इदम रजतम में इदम पदार्थ वस्तुतः वो सुक्ति का है, वो रजत नहीं है, रजत तो भ्रांति से प्रतीत हो रहा, अध्यारोपित पदार्थ के साथ तो उसका संसर्ग कल्पित है ना, संसर्ग अध्यास है, इदम अंश का स्वरूप अध्यास नहीं है। ऐसे कूटस्थ का चिदाभास के साथ कहो या बुद्धि के साथ कहो संसर्ग अध्यस्त है, स्वरूप अध्यास नहीं, इसलिए स्वयं जो है अबाधित रहता है, स्वयं का बाध नहीं होगा, वही फिर असंग निरतिशय आनंद रूप अपरिछिन्न जो शोधित तदर्थ है उस रूप से भासेगा, वो स्वयं पदार्थ वो कूटस्थ है, उसे अलग नहीं है, ये सिद्धांत मत में निश्चित होगा। अहम पदार्थ से स्वयं पदार्थ को अलग दिखाने का उद्देश्य ये है कि स्वयं पदार्थ कूटस्थ है, तो स्वयं शब्दार्थ एव एष कूटस्थ, एष कूटस्थ स्वयं पदार्थ एव, तो स्वयं पदार्थ जो सामान्य बता रहे ना हम, वो सामान्य कौन है, यही कूटस्थ है, क्योंकि कूटस्थ का ही वो स्वरूप है, ऐसे रस्सी का ही सामान्य स्वरूप इदम है और विशेष स्वरूप रज्जुत्व है, और जब प्रमा होगी तो ये सामान्य स्वरूप रज्जु के रूप में ही भाषित होगा, रज्जु रूप विशेष के साथ अन्वित होता हुआ भाषित होगा वो प्रमा, और इदम का अध्यस्त सर्पादि के साथ अन्वित होकर के भाषित होना ये भ्रम है, और उसमें भी इदम का केवल संसर्ग मात्र कल्पित है, भ्रांति से हो रहा है संबंध इदम का सर्पादि के साथ, और प्रमा से वो अध्यस्त के साथ संसर्ग न होकर के वास्तविक संसर्ग उसका जिस विशेष के साथ है रज्जु के साथ उसके साथ ही प्रतीत होगा, इयम रज्जु ऐसा वो प्रमा है। ऐसे ये जो स्वयं कूटस्थ है वह कूटस्थ क्या है, तो ब्रह्म है कूटस्थ, ये चिदाभास नहीं है लेकिन कूटस्थ ब्रह्म है, स्वयं पदार्थ कूटस्थ होने से अर्थ निकलेगा कि यह स्वयं पदार्थ ब्रह्म है। प्रमा में तत्वमसी वाक्य से जो प्रमा होगी अहम ब्रह्मास्मि, इसमें अहम अर्थ वो कूटस्थ है और वो ब्रह्म है, ये वहां का अहम वो कूटस्थ के स्वयं स्वरूप को बता रहा है, ये अध्यस्त चिदाभास को नहीं, वो स्वयं को बता रहा है। स्वयं अहम में जो अहम है वो है अहम। स्वयं के साथ भी अहम लगता है ना। हाँ, अहम शब्द का अर्थ एक चिदाभास है, वाच्यार्थ, और उसका जब अहम ब्रह्मास्मि कहते हैं तो चिदाभास ब्रह्म है ऐसा नहीं, वो स्वयं के लिए उस समय प्रयोग होता है, उसका कूटस्थ के लिए, कूटस्थ ब्रह्म है, शोधित तो तोमर्थ के लिए अहम शब्द का प्रयोग होगा। वो जो अहम ब्रह्मास्मि में अहम है वो बता रहा है शोधित तोमर्थ को, लक्षार्थ को, और अहम शब्द का लक्षार्थ कूटस्थ है, वो सामान्य है, वाच्यार्थ वो प्रतिबिंब है, वाच्यार्थ नहीं लेना है उस समय, लक्षार्थ लेना है, लक्षार्थ का एकत्व है। ऐसे तत्पद का भी लक्षार्थ माया विशिष्ट ब्रह्म नहीं लेना है, माया में पड़ा हुआ प्रतिबिंब चिदाभास वो ईश्वर है, उसके साथ अहम शब्द का वाच्यार्थ जो बुद्धिस्त प्रतिबिंब उसका अभेद नहीं बताया जा रहा है, अपितु ये बताया जा रहा है कि जो अहम शब्द का लक्षार्थ स्वयं है, कूटस्थ है, और तत् शब्द का लक्षार्थ जो ब्रह्म है, जो चार चैतन्य शुरू में बताया है ना, कूटस्थ चैतन्य और जीव चैतन्य, ब्रह्म चैतन्य और मेघा का ईश्वर चैतन्य, ईश्वर चैतन्य, और इन चार चैतन्य को समझाने के लिए इसमें से दो चैतन्य वाच्यार्थ हैं। अहम शब्द का वाच्यार्थ है जीव चैतन्य, लक्षार्थ है कूटस्थ, ईश्वर चैतन्य तत्शब्द का वाच्यार्थ है तत्त्वमसि वाक्य अंतर्गत, और लक्षार्थ है ब्रह्म। तो कूटस्थ और ब्रह्म का अभेद है, जीव और ईश्वर का तो ये दोनों वाच्यार्थ हैं, इनमें परस्पर विरोधी अल्पज्ञत्व अल्पशक्तिमत्व सर्वज्ञत्व सर्वशक्तिमत्व आदि धर्म होने से उनका तो भेद ही है, क्योंकि उपाधियां दोनों की अलग अलग है, वहां भेद है, और लक्षार्थ में अभेद है। तो अहम ब्रह्मास्मि में जब तुम शब्द के श्रोता अपने आप को अहम शब्द का प्रयोग करेंगे तो तुम शब्द का जो शोधित अर्थ है, लक्षार्थ है, वो लक्षार्थ होगा कूटस्थ, और कूटस्थ क्या है, वो स्वयं शब्द का जो अर्थ है सामान्य, उस समय उस सामान्य को, अहम के साथ जुड़ा हुआ जो सामान्य अहम स्वयं है, उसके लिए अहम शब्द का प्रयोग करेंगे अहम कहते समय, और वो स्वयं शब्द का अर्थ कूटस्थ है और वो ब्रह्म है, ये अर्थ निकलेगा। तो इसलिए कहा कि स्वयं शब्दार्थ एवैष कूटस्थ इति में भवेत, मैं यानी मेरे मत में, सिद्धांति के मत में, मैं शब्द का प्रयोग है अपने लिए, सिद्धांति के द्वारा किया जा रहा है कि मेरे मत में कूटस्थ और स्वयं शब्दार्थ इनमें एकत्व सिद्ध होगा, स्वयं शब्दार्थ ही कूटस्थ है ये निश्चित होगा। थोड़ी सी टीका है, सामान्य रूप स्वयं शब्दार्थ एव कूटस्थ इति इदम् आयातम् इत्याह स्वयं शब्दार्थ इति, जो सामान्य रूप है वो कौन है, स्वयं शब्दार्थ, कूटस्थ का सामान्य रूप है वह, वो स्वयं शब्द का अर्थभूत सामान्य रूप कूटस्थ ही है, जैसे इदम सुक्ति का ही है, वो इदम अर्थ रजत तो भ्रांति से दिख रहा है, रजत रूप से वो भ्रांति से दिख रहा है, सामान्य इदम अर्थ रजत रूप में भ्रांति से दिख रहा है और प्रमा में वो सुक्तिका के रूप में ही दिखेगा। ऐसे स्वयं जीव के रूप में, प्रमाता के रूप में, कर्ता भोक्ता के रूप में भ्रांति से प्रतीत हो रहा है स्वयं, यानी कूटस्थ। और वस्तुतः वह कौन है? तो ब्रह्म है, असंग निरति से आनंद रूप है, ऐसा प्रतीत होगा। तो इसलिए ये कहा कि सामान्य रूप स्वयं शब्दार्थ एव कूटस्थ इति इदम् आयतम, यानी निश्चित हुआ, आयातम का अर्थ है निश्चितम। अब 42वें श्लोक की अवतरण टीका है, ननु स्वत्वरूपो धर्मो अन्यत्वं निवारयति न कूटस्थत्वं बोधयति इति शंकते। स्वयं शब्द का अर्थ है स्वत्व, वो स्वयं शब्दार्थ क्या करेगा? अन्यार्थ को व्यावृत्त करेगा। स्वयं शब्दार्थ, स्वयं शब्द अन्यार्थ का व्यावर्तक है, कूटस्थ का बोधक नहीं है। वो स्वयं शब्द का अर्थभूत जो स्वत्व, वह ये बताएगा कि दूसरा नहीं है, अन्य का वो व्यावर्तन करेगा। लेकिन कूटस्थ को बताएगा ये कहना तो ठीक न है, ये शंका कर रहे पूर्व पक्षी। ये इसका उत्तर दिया जाएगा 42वें श्लोक से कि ये स्वयं शब्द अन्यार्थ का व्यावर्तक मात्र है, वो बताएगा कि दूसरा नहीं है, इतना मात्र स्वयं का अर्थ निकलेगा। से देवदत्त स्वयं गच्छेत, इसमें देवदत्त के साथ प्रयुक्त स्वयं शब्द ये बताएगा कि देवदत्त अपने से भिन्न दूसरे प्रतिनिधि को न भेजे, दूसरे का व्यावर्तक है वो। देवदत्त स्वयं गच्छेत का अर्थ दूसरा न जाए, देवदत्त ही जाए। तो स्वयं शब्द ये दूसरे का व्यावर्तक होता है, अन्य का व्यावर्तक होता है, कूटस्थ का बोधक नहीं होता। ऐसी शंका पूर्व पक्षी ने की, इस शंका का उत्तर देने के लिए 42वां श्लोक है। शंका तथा उत्तर, तो ये कहते हैं कि ननु स्वत्वरूपो धर्मो अन्यत्वं निवारयति, जो स्वयं शब्द का अर्थभूत स्वत्व है वह क्या करेगा? अन्य का व्यावर्तक बनेगा, निवर्तक बनेगा, न कूटस्थं बोधयति, कूटस्थ अर्थ का ज्ञापक नहीं होगा। इस प्रकार की शंका करते हैं और उत्तरार्ध में उत्तर देते हैं। जैसे 41वें श्लोक में पूर्वार्ध में शंका, उत्तरार्ध में उत्तर था ना, समाधान था, ऐसे यहां पर भी है। तो इस 42वें श्लोक पर चर्चा हम लोग कल करते हैं।